Trójka budzi. Serdecznie, jest prawie dokładnie 4 minuty po godzinie 4, a to jest audycja Trójka Budzi, którą realizuje Elżbieta Różycka. Ja nazywam się Michał Kirmuć, no i zapraszam na najbliższe 2 godziny z muzyką, jak przystało w czwartek, synthpopową, przynajmniej tak umownie to sobie nazywamy, bo no, początek pokazał dzisiaj, że nie do końca jest to muzyka stricto synthpopowa. Te jazzowe dźwięki to Alan Holdsworth. Pomyślałem sobie, że sięgnę po muzykę tego no, nieodżałowanego, nieżyjącego już wspaniałego gitarzysty z tego okresu, bo to był czas, kiedy właśnie on postanowił pobawić się tymi wszystkimi zabawkami zwanymi syntezatorami gitarowymi. W tamtym czasie używał takiego śmiesznego urządzenia, które nazywało się Synthax. Jeśli ktoś z Państwa nie widział tego w akcji, polecam. Proszę poszukać nagrań Alana Holdswortha z tamtego okresu w sieci, bo to dosyć widowiskowe urządzenie, że tak powiem. Wtedy było sporo takich wynalazków, dzisiaj już trochę zapomniane, ale bardzo nowatorskie. A dlaczego akurat Alan Holdsworth z tego okresu? Bo pomyślałem sobie, że dzisiaj Niech tak już to będzie, jak było jakiś czas temu, że wracamy do muzyki z konkretnego jednego roku. I w tym dniu, dzisiaj, postanowiłem, że cofniemy się dokładnie 35 lat do roku 1986. Alan Hawksworth za nami, a teraz zespół, który no, pewnie dla większości z Państwa jest zupełnie nieznany, nazywał się How We Live, pozostawił po sobie jedną płytę, która nazywała się Dryland. Thank you. No tak, zespół może nie do końca znany, How We Live, ale utwór jak najbardziej i nieprzypadkowo. To był rok 86, grupę How We Live utworzyli byli muzycy grupy The Europeans, ale to też nie jest najważniejsza informacja, bo wokalistą i jedną z głównych postaci zarówno w Europeans, jak i w grupie How We Live był niejaki Steve Hogarth. Kilka lat później dołączył do grupy Marillion, no i ten utwór Dryland także grupa Marillion wzięła na warsztat i wykonała go równie pięknie jak właśnie na płycie grupy How We Live. A ja czekam, bo zdaje się, że już niedługo, na dniach ma być ogłoszona data przyszłorocznych Marillion Weekendów. No i z tego co wiem, tym razem znowu w naszym kraju także jedna z tych edycji ma się odbyć, więc ja czekam najpierw na datę, a potem na kolejne spotkanie ze Steve'em Hogarthem i muzykami grupy Marillion. A teraz muzyka polska. Ten album też wtedy raczej przeszedł niezauważony, ale po latach taki zyskał status kultowy, można by powiedzieć. Na szczęście niedawno firma Gad Records wznowiła to wydawnictwo na płycie CD, no i dlatego możemy sobie dzisiaj sięgnąć po utwór naprawdę nieźle dziś wyglądasz, a firmuje go zespół Electronic Division. Naprawdę, nieźle dziś wyglądasz. Electronic Division, pierwsza dawka polskiej muzyki w dzisiejszej audycji Trójka Budzi. No ale oczywiście nie ostatnia, bo będziemy wracali do wykonawców, którzy także w naszym kraju zaprezentowali w 1986 roku piękne dźwięki, tak myślę. A teraz o pogodzie w Sandomierzu krótko. Jest ciepło, aktualnie 16 stopni w cieniu i się rozkręci jak w całym kraju do nieznośnych 30 stopni. Pozdrawiam serdecznie, pamiętajmy o zwierzętach Mirka. No tutaj się zgadzamy, zarówno tych, jeżeli chodzi o te nieznośne 30 stopni, jak i oczywiście o pamięć o zwierzętach w tym czasie, bo niestety to jest ten czas, gdy trochę niektórzy zapominają, że jak chodzi o samochody przynajmniej, tam zwierząt nie należy pozostawiać. Dobrze, lecimy dalej. No jak mam to zrobić? Chciałbym pominąć ten fakt, no ale z drugiej strony, jak dla mnie, jest to jedna z najpiękniejszych płyt 86 roku, więc wykpię się takim małym fragmentem. To tyle. Na dziś przynajmniej wystarczy. Ja tylko dodam, że ten album, który miałem na myśli, to oczywiście The Circle and the Square. Piękna płyta zespołu, który nazywa się Czerwone Pudełko. Dobrze, lecimy dalej. Rok 86, no po pięknym debiucie kilka lat wcześniej płytą Welcome to the Pleasure Dome przypomniał o sobie zespół Frankie Goes to Hollywood. Pozostawili tylko dwie płyty, no ale jakże udane. No i ta druga właśnie ukazała się w 1986 roku. Grupa Frankie Goes to Hollywood zasłynęła nie tylko wspaniałymi utworami, które wdrapały się na szczyty list przebojów, no ale także bardzo nowatorskim brzmieniem. Tutaj głównie zasługa Trevora Horna, ale także Stevena Lipsona, dwóch producentów, którzy stworzyli brzmienie nazywane swoistą ścianą dźwięku. No, może nie chodzi o tą ścianę dźwięków Phila Spectora, ale jeżeli chodzi o brzmienia elektroniczne, to faktycznie głównie album Welcome to the Pleasure Dome, ale ten następny także Liverpool robił duże wrażenie, no i stał się takim źródłem odniesienia, mogę powiedzieć, na kolejne lata. W każdym razie wielu artystów, także u nas w kraju, próbowało odtworzyć to, co udało się Trevorowi Hornowi i Stevenowi Lipsonowi w Londynie w latach 84-86. No to rok 86 to był utwór Rage Heart. Come on. Holly Johnson i Frankie Goes to Hollywood, album Liverpool. Druga, no jak się miało okazać, ostatnia płyta tego niezwykłego projektu muzycznego. Rok 86, z czym mi się kojarzy? No pewnie tak jak za wiele lat, rok 2020 czy 2021 będziemy wspominali jako ten covidowy, lockdownowy, pandemiczny czas. No tak, 86 dla wielu to jest rok, w którym doszło do awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu. A w muzyce? Nicky Four tutaj mi podpowiada, że miałby ochotę na Mike and the Mechanics, ale tak się składa, że Mike and the Mechanics w 86 roku żadnej płyty nie wydało. Chociaż utwór All I Need Is a Miracle, gdy ukazał się na singlu, to już właśnie był rok 86, więc trochę naciągniemy tutaj ten nasz temat przewodni, bo Mike and the Mechanics zawsze chętnie. All I Need Is a Miracle. Mike Rutherford i jego mechanicy. All I Need Is A Miracle. A przy mikrofonie nieodżałowany Paul Young. To był wyjątkowo dobry czas dla Mike Rutherforda i dla jego kolegów z tej macierzystej formacji, czyli grupy Genesis, bo z jednej strony właśnie na listach ciągle królowały utwory grupy Mike and the Mechanics, a z drugiej strony, no chyba największy komercyjny sukces wtedy osiągnął zespół Genesis, wydając album Invisible Touch. Piękna płyta, chociaż kontrowersyjna, bo wiele osób, zwłaszcza tych wychowanych na progresywnych dźwiękach z lat 70. grupy Genesis, no miał problem, by zaakceptować to bardziej popowe brzmienie tego zespołu, ale myślę, że po latach te płyty także bronią się pięknie, a ja nawet myślę, że mam do nich szczególną słabość. Mike Rutherford z jednej strony przynosił piosenki dla swojego projektu Mike and the Mechanics, a z drugiej strony przynosił pomysły, które potem owocowały w tak piękne przeboje jak Land of Confusion. ostatnie akcenty tego utworu już chyba zawsze będą mi się kojarzyły z tymi dwoma piorunami, które wtedy walnęły nad Stadionem Śląskim w Chorzowie, gdy grupa Genesis po raz drugi, ale pierwszy raz z Philem Collinsem zawitała do naszego kraju. Jak wspomniałem, 86 rok to wyjątkowo dobry rok dla fanów grupy Genesis. Wprawdzie Phil Collins solowo odpoczywał, no ale grupa odnosiła spore sukcesy razem, a z drugiej strony na listach przebojów no walczyła o pierwsze miejsca ze swoim dawnym wokalistą, Peterem Gabrielem. On przez cztery albumy raczej wielkich komercyjnych sukcesów nie odnosił, chociaż były to płyty wyjątkowe, szczególnie trzecia i czwarta. Wszystkie oczywiście zatytułowane po prostu jego imieniem i nazwiskiem, no ale w 86 roku postanowił wydać album trochę inny, no i ten album okazał się absolutnym przełomem w jego karierze, a w każdym razie pierwszym, który odniósł tak wielki sukces na listach przebojów. To z tego albumu wybierzemy sobie jeden z tych utworów, który pojawił się wtedy na singlu i odniósł spory sukces, ale żeby nie było tak w sposób oczywisty, to posłuchamy wersji wydłużonej, tej, która pojawiła się na maxi singlu Big Time. Time. i tak, to był wielki czas dla Petera Gabriela, no, który do dzisiaj pozostaje jednym z najwspanialszych, najpopularniejszych i w ogóle same och i ach artystów wszechczasów. Tak przynajmniej ja uważam. No i wiem, powtarzam się i mówię to w nieskończoność, ale czekam i czekam i doczekać się nie mogę na nowe dźwięki od tego artysty. No, ale mam nadzieję, że jeszcze ten czas nadejdzie. No dobrze, idąc od nitki do kłębka, to jeszcze jedna artystka, która pojawiła się na płycie Soul Petera Gabriela, zaśpiewała ten piękny utwór Don't Give Up. No i Państwo już wiedzą, kogo chodzi, chociaż ona z Peterem współpracowała wcześniej, bo to tacy przyjaciele, można by powiedzieć. Kate Bush oczywiście w 1986 roku postanowiła wydać album kompilacyjny The Whole Story, a na tej płycie nową wersję tego pierwszego, najbardziej znanego jej utworu. Tutaj pojawiła się po prostu nowa partia wokalna. Muzycznie trochę inny miks, ale generalnie utwór pochodzący z odległej przeszłości, odświeżony w 1986 roku. Kate Bush. You wichrowe wzgórza. Wuthering Heights i Kate Bush, rok 86. Jak wspomniałem, oryginalnie ten utwór w tej wersji pojawił się na albumie kompilacyjnym The Whole Story. No ale niedawno, 2 lata temu, na szczęście Kate Bush wydała takie piękne wydawnictwo The Other Sides, gdzie zebrała różne nagrania ze stron Bessingley, z różnych albumów kompilacyjnych, filmowych, i także tam możemy znaleźć tę wersję tejże jakże klasycznej kompozycji. Pomyślałem sobie, że znowu zajrzymy do kalendarza, co tam się działo w 86 roku. Sporo filmowych, fajnych rzeczy. Na przykład 22 września mieliśmy okazję po raz pierwszy zobaczyć film CK Dezerterzy. Jeśli chodzi o zachód, o świat za naszą zachodnią granicą, tam na przykład 30 kwietnia premiera filmu Crocodile Dundee. Piękne wspomnienie tamtych czasów. Czy film Mucha, to 15 sierpnia. No ale serialowo też się działo. 22 września po raz pierwszy Amerykanie zobaczyli sympatycznego kosmita o imieniu Alf, a z kolei zaledwie 8 dni później u nas mogliśmy po raz pierwszy z pewnym opóźnieniem zobaczyć premierowy pierwszy odcinek serialu Alternatywy 4. A muzycznie? Aha, na przykład wydało taki piękny utwór jak Manhattan Skyline. We sit and watch umbrellas fly. I'm trying to keep my newspaper dry. I hear myself say, my boat's leaving now, so we shake hands and cry. Now I must wait. I don't wanna burn again. Manhattan Skyline. Aha, to był rok 86, cały czas jest rok 86 w programie trzecim do godziny 6. Tak będziemy w tym roku przebywać. Muzycznie oczywiście jak najbardziej. Grupa Aha wtedy wydała swój drugi album Scoundrel Days. Bardzo udana płyta. Myślę, że udało się im udźwignąć ten ciężar, jakim zawsze jest drugi album, bo po takich hitach jak chociażby Take On Me, no nie było łatwo, ale udało się. Bardzo dobra płyta, no i niesamowity głos Mortena Harketa, jednego z najlepszych wokalistów, którzy pojawili się na scenie w latach 80. A my teraz wracamy do muzyki polskiej, bo w 83 roku swój trzeci album wydała artystka, która nazywa się Urszula. Łatwo nie potknie cię mnie. Tak, w 1986 roku śpiewała Urszula na swojej trzeciej płycie, nagranej jeszcze zespołem Budka Suflera jako zespołem towarzyszącym i z kompozycjami Romka Lipki, chociaż ta współpraca powoli wtedy już zaczynała się rozchodzić. No i jak wiadomo, kilka lat później Urszula już dumnie szła swoją drogą bez muzyków z Lublina. Piękny, ciepły, czerwcowy, pachnący już wakacjami pobudkowy poranek. Dzień dobry, mam wrażenie, że za oknem kolejne ptasie gody. Taki harmider. Ja przyznam szczerze, nie wiem jak jest na Myśliwieckiej 357, okna zamknięte, więc nie mogę sprawdzić, czy ptaki dają o sobie znać, ale podejrzewam, że jest podobnie. A my wracamy do muzycznych, no właśnie, chciałem powiedzieć odkrycia, ale to nie są absolutnie odkrycia. Rok 86, dzisiaj z nami w audycji Trójka Budzi. No i w 86 roku ukazał